dzieci do przedszkola. Jak córka okropnie kaszle wieczorem, to podaje jej Maxi Pulmon i może spokojnie zasnąć. Nie ma drugiego takiego leku jak Maxi Pulmon. Maxi Pulmon. Najlepszy syrop na suchy kaszel. Mucamira tizikas 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Teraz wielka noworoczna promocja lotu. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 stycznia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Parlament Europejski wzywa Komisję do wykorzystania przysługujących jej narzędzi, głosi rezolucja Parlamentu w sprawie Polski. Postępowanie niektórych unijnych instytucji wykracza poza prawo Unii, mówi minister spraw zagranicznych. Tańsze leki i lepiej zorganizowana praca specjalistów to główne zadania Ministerstwa Zdrowia w tym roku. Parlament Europejski wzywa Komisję Europejską do korzystania z przysługujących jej narzędzi w obronie traktatów. Napisano w rezolucji w sprawie praworządności w Polsce i na Węgrzech. Poparcie rezolucji zapowiadała Platforma Obywatelska. Przeciw zamierzał głosować PiS. Deputowani z tej partii przekonują, że rezolucja ma charakter polityczny i powstała w wyniku szerzenia dezinformacji przez opozycję. W rezolucji zapisano, że w ocenie parlamentu sytuacja w Polsce i na Węgrzech pogorszyła się od czasu uruchomienia procedury artykułu 7. Jest też ponowne wezwanie do stworzenia mechanizmu corocznej, międzyinstytucjonalnej kontroli stanu rządów prawa we wszystkich państwach członkowskich. Apel o korzystanie przez komisję z przysługujących jej narzędzi w przypadku Polski może nawiązywać do wniosku komisarzy do Trybunału Sprawiedliwości o tymczasowe zawieszenie funkcjonowania nowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Na taki krok komisja zdecydowała się w tym tygodniu. Początkowo głosowano na dziś rezolucja miała dotyczyć tylko Węgier. Polskę dopisano jednak m.in. po ostatnim sporze wokół Izby Dyscyplinarnej. W ocenie komisji ma ona mrożący wpływ na sędziów, którzy chcą implementować orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Najwyższego. Według polityków m.in. Platformy Obywatelskiej ta rezolucja może pomóc w, tu cytat, ochronie niezależności sądownictwa w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość mówi tymczasem o kolejnym bezpodstawnym ataku, który ma, jak mówią, osłabić pozycję Europy Wschodniej. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Rezolucja nie jest wiążąca, jest wskazaniem dla Komisji, Rady i państw członkowskich. Polska domaga się przestrzegania traktatów unijnych, jeśli chodzi o rolę instytucji Unii, w tym Komisji Europejskiej w sporze z Warszawą, powiedział szef polskiej dyplomacji. Postępowanie niektórych instytucji wobec Polski, m.in. w sprawie reformy sądownictwa, wykracza poza prawo Unii, zaznacza Jacek Czaputowicz. To, z czym mamy do czynienia w ostatnim czasie, to jest próba ingerencji komisji, czy też innych podmiotów międzynarodowych, czy nawet pozarządowych, w sam proces legislacyjny na etapie stanowienia prawa, wpływania na posłów czy senatorów. Budzi to głęboki niepokój polskiej opinii publicznej i polskich posłów, bo może skutkować, czy jest interpretowane jako ograniczenie kompetencji państwa, czy wręcz suwerenności państwa. Także Komisja Wenecka rekomenduje, by nie przyjmować poprawek w sprawie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, brzmi fragment opinii wydanej z kolei przez organ doradczy Rady Europy. Opinię wydano na wniosek marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Dostęp do nowych leków i lepsze wykorzystanie opieki i specjalistów to tegoroczne cele Ministerstwa Zdrowia. W marcu w ramach listy refundacyjnej będzie kilka nowych programów lekowych, m.in. dla chorych na cukrzycę, mówi wiceminister Maciej Miłkowski. Będzie bardzo duża zmiana cen na insulinach. Pacjenci korzystają z tych leków stale. Każde kilka złotych, kilkanaście miesięcznie, kilkadziesiąt czasami. To jest bardzo dużo dla pacjentów. Trzeba też lepiej wykorzystać opiekę specjalistyczną przy szpitalach i przenieść tam diagnostykę oraz świadczenia zabiegowe, dodaje wiceminister. Zdecydowanie więcej personelu będzie uwolnionych, to znaczy mniej pacjentów w nocy na oddziałach, w związku z tym mniejsze zapotrzebowanie pielęgniarek, lekarzy, co zmniejszy koszty systemu ochrony zdrowia. W ministerstwie odbyła się konferencja Priorytety w ochronie zdrowia 2020. Trzech nielegalnych imigrantów z Turcji zatrzymała w Bieszczadach Straż Graniczna. Zatrzymano też czterech Turków, którzy organizowali przekraczanie granicy z Ukrainy do Polski. Akcję z wykorzystaniem śmigłowca i psów rozpoczęto, gdy patrol z Choryńca Zdroju znalazł ślady, mówi Elżbieta Pikor ze Straży Granicznej.

Tymczasem pani Średnicka spodziewa się potomka. Tak przynajmniej podejrzewa jej córka. Najgorsze jest to, że ojcem dziecka niekoniecznie musi być pan Średnicki, który ma własne kłopoty i grozi mu więzienie. Przydałoby się w takiej sytuacji oczywiście dziecko. Pilnik przemyci, paczkę przyniesie. No, pomoc nieoceniona. Tymczasem Emil z Różą poważnie myślą o dziecku. Andrzej przerażony perspektywą wydania paru groszy na komunię, dlategoż teoretycznego jeszcze potomka za wszelką cenę stara się odwieść Emila od planów rodzicielstwa. Serdecznie zapraszam. Teatr Polskiego Radia. Krzysztof Jaroszyński, Rodzina Średnickich, Mały Świat 21, odcinek 18. Rodzina, rodzina. Ach. Brygitko! Tak, szefowo? Co to była za nieprzyjemna historia wczoraj z panią prezesową? Brawo, się nie umiała zdecydować, no to i o! Miałam od niej przed chwilą taką ostrą awanturę przez telefon, że głośnik padł. To niech tu przyjedzie na konfrontację. Zobaczymy, kto kogo przekrzyczy. Zniszczyłaś jej włosy. Ach, właśnie odwrotnie. Odrosną mocniejsze. No to pochwal się. Szła na bal i chciała coś oryginalnego. No to mówię, ten Wiedźmin chodzi w telewizji, to może na driadę. Ona, że chętnie. No to wzięłam maszynkę i zrzuciłam jej wszystko z prawego boku. Z wyjątkiem ucha oczywiście. Ta krzyk, co ja narobiłam. No to tłumaczę, że driady są łyse z prawej, żeby się włosy nie wplątały, jak strzelają z łuku. A ta z mordą, że ona nie ogląda serialu. No to moja wina? Więc ja do niej też ostrzej. Taka niby kulturalna, a kultowych filmów nie zna. Ona wryk, to ja mówię, że coś zaradzę. Zrobimy tak, że ta driada umie strzelać z obu rąk. Tak jak są piłkarze, co strzelają z obu nóg, nie? I zrzuciłam wszystko z lewej. Został jej taki czupiaki rokes. Moim zdaniem rewela. Rok poczeka, odbiją jej te włosiny tak, że będzie mnie po rękach całować. Na razie żąda, żeby cię usunąć z pracy. Co? No to chyba tego szefowa nie zrobi. Szwagierce? Jakiej szwagierce? A to Lolek szefowej jeszcze nic nie mówił? Przymierzamy się hajtnąć? Nie sądzisz, że jakoś pusto tutaj w tym naszym domu? Bo choinkę wreszcie wyrzuciłem i zrobiło się przestronniej. Nie, nie o to chodzi. Pusto tu i wiatr hula. No, okna rozszczelnione. Poetycko się wyraziłam o tym wietrze. Pusto tu i cicho. Zaraz będę odkurzał przyłbicę krzyżacką, to przestanie być cicho. No jak tu pusto? Wszędzie na ścianach wiszą modele szabel. O, kusze, arkebuzy. W przedpokoju zbroja husarska, że ledwie idzie przejść, a tobie pusto. Ja nie o tym mówię. W marcu planuję zrobić model bombardy na lawecie. To akurat stanie tu, gdzie była choinka. Emilu, ty nic nie rozumiesz? Nie mówię o zbrojowni. Popatrz, jesteśmy razem szmat czasu. Nie, pół roku raptem. Całe pół roku i nic. Nie brak ci radosnego gaworzenia maluszka? Tupotu bosych stópek, rozkosznego przytulania bobaska, odgłosu grzechotki z kołyski, popiskiwania nadepniętych zabawek. Zaraz, masz na myśli... Tak! Emilu, chyba już nadszedł czas, żebyś... Zrobił model niemowlaka? Nie model. Oryginał. Brygitko... Chcesz powiedzieć przez to, że Lolek i ty zamierzacie być ze sobą? Być to już jesteśmy od Sylwestra. Nie widzi szefowa, jak on odżył? Myślałam, że powrót do kraju tak mu dobrze zrobił. Ale szefowa to naiwna jest. Cały kraj miał mu dobrze zrobić? No nie przesadzajmy. Wystarczy, że ja mu robię dobrze. Na mój widok to oczy mu się świecą, jakby znowu miał 50 lat. To czyja to zasługa? Kraju? A teraz zaraz jedziemy na te narty, to dopiero lew w niego wstąpi. Jakie narty? Przecież to biuro podróży zbankrutowało. Biuro zbankrutowało, ale nie Lolek. Przeniosłam rezerwację na prywatny wyjazd. Ale patrz, jaki ten mój brat dyskretny. Nic mi nie powiedział, że macie się pobrać. Ja jestem dyskretna. On to by od razu wszystkim rozgadał. To znaczy, że Lolek jeszcze... O! W tej sprawie, Dorotko, ja cię błagam o dyskrecję, bo dowiadujesz się pierwsza. Więc proszę, pod przysięgą, nikomu. Mur? No mur. Zwłaszcza Lolek nie powinien wiedzieć. To można tak? Można. Na nartach się dowie. Albo po. Żeby z emocji jakiegoś wypadku nie było. Zresztą po takich rajskich wakacjach to może nawet się będzie musiał ożenić. Musiał? A co? Może tobie o tym się nie zwierza, ale Lolo jest jeszcze całkiem przy siłach. Wiesz, co mam na myśli? No, chyba wiem. A w górach jeszcze dodatkowo nałyka się tego powietrza, złapie kondycję w mięśnie, to się może zrobić z niego taki ogier, że aż lęk. Wrócimy z gór, to nie poznasz człowieka. Ale zaraz, Brygitko, kiedy planujecie ten wyjazd? Za 3 tygodnie. No, ale ty nie prosiłaś mnie o urlop. A jeszcze nie, bo to się wszystko waha do ostatniej chwili. Sorki, ale ty już na ten rok masz wszystkie dni wykorzystane w zeszłym. Pamiętam, byłam w Egipcie z Adrianem. Stracony czas, to się nie liczy. No ale ci nie przysługuje. Trudno, wezmę zwolnienie lekarskie. O, a propos, muszę pędzić, bo o 2 mam siłownię. Masz klientkę na 14:30. Wiem, weź zacznij jej pedikur, na 2 nogę wrócę. Pa! Pa! A właściwie to kiedy pozwoliłam jej przejść na ty? Niebieska renówka skończona. Wszystko okej? Okay? Ale lakier się błyszczy jak psu nos. Ale właśnie, ty miałeś takie śmieszne nalepki na karoserię? Jakie nalepki? Takie dowcipne. Mój drugi samochód to Porsche, nie wyprzedzaj, bo zajeżdżam. Uwaga, wariat za kółkiem i takie różne. A po co ci to? Bo widzisz, jak skończyłem lakierować to Renault, to rzuciłem okiem z zadowoleniem na robotę i oparłem się na bagażniku odruchowo. No i ten ślad ręki tam został. Pomyślałem, że to nie opłaca się lakierować jeszcze raz i wymyśliłem, żeby na to miejsce nakleić taką tą przylepkę z zabawnym hasłem. Jeszcze się gość ucieszy. Zostawiłeś ślad łapy na lakierze? Właśnie. To jest najgorsze, że tam są moje odciski palców. Tak nie może zostać. Przecież jest to RODO, ochrona danych osobowych. A powiedzmy, że kiedyś mu ukradną wóz, a odciski będą moje. Masz te naklejki? No, skoro jesteśmy już przy tej tematyce, to podali cię do sądu. Ten od renówki? Taki szybki cwaniaczek? Nie ten. Właściciel Skody, co mu przeharatałeś cały bok. No zaraz przeharatałeś. To była obcierka. Obcierka? A klamki leżały na 2 końcu placu. Szykuj sobie adwokata. Powolutku. To zakład odpowiada za usługę. Ale on cię pozwał osobiście. Bo matkę mu obraziłeś. No i podobno krzyczałeś, że mu nogi powyrywasz. Już nie pamiętam skąd. Ja pamiętam. Ale to jest groźba. Zamachu cielesnego. Za to się siedzi, Jędruś. O. Mogę usiąść? Siadaj. Cześć, matka. A cześć. Przyszłam na serniczek. Ach, to będziesz musiała kupić w cukierni, bo mi się tak ręce trzęsły z nerwów, że powinnam raczej pobić piany na bezę. A co się stało? Niby dobra wiadomość, ale zawsze to szok. No, powiedz w końcu, co chodzi. Dzidziuś będzie w rodzinie. Co? Jaki dzidziuś? Nic specjalnego. Chłopczyk albo dziewczynka. Ja bym wolała dziewczynkę. Łukasz się postarał? A gdzie tam by on? Zresztą o dziecko młodych to bym się nie martwiła, ale po 50 robić sobie dziecko to już nie są zwykłe przelewki. Matko Święta! No owszem, Matko Święta, bo w pewnym sensie będziecie mieli braciszka albo siostrzyczkę. Nie! Proszę! Ale czekaj, no bo czekaj, nie skończyłam. No Boże, no poleciała wariatka. Już otwieram. No cześć, co się stało, bo głos miałeś przez telefon, jakby ktoś umarł? Nikt nie umarł. Właściwie to nawet przeciwnie. A możesz przestać mówić zagadkami? Nie mam dzisiaj nastroju na rebusy. Róża pragnie dziecka. Na stałe? Czy tylko przygarnąć? Naszego dziecka. Uuu, to i twojego? Ula la la la la la. No to ty teraz nie możesz się do niej zbliżać pod żadnym pozorem. Nawet buzi w drzwiach na powitanie odradzam, bo to potem nagle ubranie na podłodze, potem kochanie, ale było cudownie, a w końcu misiaczku, ten drugi test ciążowy też się zabarwił. W rezultacie ja będę chrzestnym i kasa poleci. Nie. Emil? Bądź dorosły. Ale to może i słuszny pomysł. W końcu kiedy, jak nie teraz? No, mądre pytanie, tylko 30 lat za późno. Zresztą, gdzie tu postawisz kołyskę? Tu, gdzie była choinka. To jest miejsce na armatę husycką. Sam mi mówiłeś. Przecież tyle lat marzyłeś o armacie. I teraz nagle odpuścisz? Gdzie twoja ambicja? Ale mieć potomka to jest coś. Przekazałbym mu całą moją kolekcję militariów. Akurat wszystko ci poniszczy, jak będzie mały. Dzieciakom takie rzeczy to się palą w rękach. Przecież ja miałem unikalną kolekcję filatelistyczną, 5 klaserów i Łukaszek, jak miał 3 latka, to wziął i wszystkie znaczki ponaklejał na kafelki w łazience, potem polał prysznicem, bo zgadnij. Bo chciał odkurzyć. Ale dlaczego jesteś od razu wrogiem mojego dziecka? O, ja zaraz wrogiem. Dla wszystkich jestem wrogiem. Weź mnie od razu, pozwij do sądu. I tak już nie będziesz pierwszy dzisiaj. Co się stało? Ja taki gówniarz jeden mnie oszkalował w pracy. To szczyl, 20 parę lat. Też pewnie czyjś syn. O, masz przykład. Co wyrasta z dzieci? Spokój się, Jędrzej. Czekaj, może naleję ci na parsteczek dereniówki. Oto chętnie. No to jeden dla wszystkich. Wszyscy na jednego. O, a na przykład taka nalewka. Przecież dzieciak będzie ci to podkradał i popijał na bank. Wiem, bo sam staremu podbierałem. Ależ to było smaczne. Wtedy czy teraz? Zawsze. Cześć. Co to za alarm? Siądź, zanim usłyszysz. Radio dostał pracę? Nie bądź cyniczny. Mamy mega problem. Mów. Matka jest w ciąży. O, czyja matka? Nasza. No to jest trochę szok. A wiadomo, z kim zaszła? Zwariowałeś? Z ojcem. To jeszcze pół biedy, bo jakby coś na boku, to by dopiero było Trójmiasto. Jakie Trójmiasto? Tak się mówi. Trójmiasto, Sodoma, Gomora i Sajgon. Mnie tam nie jest do śmiechu. A braciszek będzie czy siostrzyczka? Jeszcze nie wiadomo. Mama mówi, że wolałaby dziewczynkę. Czyli to jeszcze dość świeżutka sprawa. Właśnie. Może trzeba z nimi pogadać? O czym? Mama jest, wiesz, jakich poglądów. Za późno odradzać. Ale że się jeszcze im chciało w tym wieku? To wszystko sprężyna ojca. W jakim sensie sprężyna? No, nie w tym. Przenośnią się wyraziłam, że to z jego inicjatywy. Wiesz, jaki ojciec jest. Nagle sobie coś przypomni sprzed lat i od razu afera. Mama chodzi cała podenerwowana, bo to, wiesz, chyba jej ostatnie dziecko. No, mam nadzieję, bo jakby się jeszcze sypnęła gromadka, to dopiero zacznie się dym. Przecież tam nawet nie mamy miejsca na dzieci. Nasze zabawki dawno wyrzucone, na same ubranka pójdzie majątek. Jak możesz w takiej chwili o pieniądzach? Wszystko jedno. Trzeba z nimi pogadać. O czym? Nawet o tym, jak dać dziecku na imię. Nie dopilnujemy i będzie Walery. Zdwońmy się. I ja teraz muszę lecieć, bo Radek ma coś ważnego. Może jego starzy też w ciąży. Cześć. Cześć. Słuchaj, mam mega ważną wiadomość o mojej rodzinie. Wygrali w totka? Nie, ale... No to nie jest taka ważna. Będziemy mieli dziecko. Co, my? Nie, no raczej ty. Mnie w to nie mieszaj. Ja cały czas uważałem. A ciekawa, z kim będziesz miała? Moi rodzice spodziewają się dziecka. O cholera. Oto jeszcze gorzej. Następna gęba do spadku. A jak nie daj Bóg bliźniaki, to już nam przypadną dosłownie grosze. Rany boskie. A teraz zdarzają się i 6-latki. No to jeszcze będziemy musieli dokładać. Chociaż z drugiej strony dostaną te 500+. Albo 1000 jak bliźniaki. A, 6-latki? Bogactwo! A co wy macie takie grobowe miny? Łukasz, Magda, może serniczka? Akurat dziś upiekłam. Mama w tym stanie nie powinna się przemęczać. Właśnie. A co matce jest? Znowu migrena? Tato, nie bagatelizuj, bo sprawa jest poważna. Tak? A co mi jest? Powiedzcie wreszcie, bo ja zawsze się dowiaduję ostatnia. Ostatnia? To jest jakiś dom wariatów. A ty się w jakiej sprawie tak rozszczekałeś? Postawmy sprawę jasno. Chodzi o dziecko. A to już wiecie? Wiemy. Ja, Magdzie, powiedziałam. Ty? A ty skąd wiesz? Od Róży? Dlaczego akurat od Róży? Zaraz, to ojciec nie z mamą, tylko z panią Różą? Właśnie. Co ty? Ty z Różą? Przecież to ma być lolka dziecko. Mama z wujkiem lolkiem? To jest kazirodztwo. No pięknie, ty z lolkiem. A to się Emilu cieszy. A co ma do tego pan Emil? On myśli, że to on będzie ojcem. O frajer. Zaraz, prosimy o jasną odpowiedź. Z kim jesteś w ciąży? Z tatą, wujkiem czy Emilem? Z lolkiem. Z tym, że nie ja, tylko Brygida. Mamo, nie kłam. Sama mi powiedziałaś, że będziemy mieli braciszkę lub siostrzyczkę. Tak było? Tak było. A ja się dowiaduję ostatni. Ale stryjecznego.

tylko zima i święta, tylko święta i zima. Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Co mnie tu trzyma? Tylko zima i święta, tylko święta i zima. W Trójce Tomek Wachnowski. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Halina Bachowicz, Tomasz Żonda, dzień dobry. Przed nami czas na Państwa propozycje na antenie Trójki. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. A na początek zamówienie pana Wojciecha, który pisze, że co prawda ten utwór był niedawno w Trójce, ale ja załapałem się tylko na ostatnią minutę, więc może byście powtórzyli. Granice i grupa Manam. granice. Granice. Granice. Ręce i grupa Manam w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek lub UKF małpapolskieradio.pl. Pani Karolina pisze, że wczoraj graliśmy co prawda Chłopców z Placu Broni, ale ona ma ochotę na inny utwór. Dzisiaj chętnie posłuchałaby wraz z nami piosenki Kocham Cię. Jeszcze kocham cię. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed momentem Chłopcy z Placu Broni w przeboju Kocham Cię. To chyba najpopularniejszy utwór tego właśnie zespołu. 22 i 7 trójek klub UKF małpopolskiradio.pl. Do 14 czekamy na Państwa kolejne propozycje. Pan Kamil pisze, moja propozycja tak na środek tygodnia to Armia i Niezwyciężony. To grupa Armia i Niezwyciężony. Pan Radek z Tczewa narzeka, że dawno nie słyszał w Trójce piosenki Erol grupy Wilki. A ja mam wspomnienie z tą piosenką, bo kiedy kręciliśmy teledysk do tego utworu, to był pierwszy singiel zespołu Wilki i mieliśmy jechać na zdjęcia, to okazało się, że było tak zimno, że operator bał się uruchomić kamerę, że mu się porysuje głowica taśmą, bo wówczas jeszcze to były taśmy, tak zwane bety. 22 i 7 trójek, klub UKF małpopolskiradio.pl. Czekamy na kolejne zamówienia, a teraz Wilki.